الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سورة الحجرات کی دریم ادب بیانی او دی ادب کی او دی دریم قانون کی مطلب د تنظیم تحفظ دے چلان رب العزت ہوئی تا صبح جماعت جوڑ کری تنظیم بام جوڑ کری لیکن مخالفین با کوشش کی چیغی با کے نقصان ساوت جماعت ران کی تنظیم ران کی دا قانون نازل شدید پار چی احتیاط کوئے او تنظیم او جماعت پدیرو آنے گی چسوک بیتبار سلے راشی تا تبوی چپلانی ہوتا پس داس خبر کول لانی گور داسی وستا بحق کے دار سوک چیخو دا مطلب شیطانی دا دوتن و کمینز کی عداوت تعصب او اختلاف پیدا کول غواړي. قرآن کریم دا دید پار دادرم قانون ذکر کا سورہ حجرات کی چکل دا سی خبر سوک راوڑی تلوار مکوئے عملی شکل و لمور کوئے توقف کوئے چور اگر دی خبر کے امونگا تحقیق کو چدا دی بندکڑی دا و کندکڑی معلومات بدا و زینہ کو چدا خبر دا کم زینہ راوتی دا او خارج شوی دا دا با غزی تا رسول واری و دروغ و رشتیا و معلوم شی نو کل جتاسو و دی عمل کوئے استاسو مین کی بے اختلاف او نقصان دشمنی و عداوت نپیدا کی گی. دیر جماعتونا او دیر تنظیمونا دیر داسی دلی و فرخی و دیو جوان زاغی میند که افتراق واقع شی اختلاف واقع شی خبر سوکو کی اگی تحقیق نکی اگی زیتا نرسی پس ہم دستی پاگی بانده عمل شورو کی امک کی سورتونو کی دا حالات بیان شو خاص کر سور فتحہ کی نبی علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لے گلے مکہ معظمی تا چی دے غی سر خبرو کی او خبر را گئے بے اعتبار سوکو پر زیر سوک چو انجا کم فاسقن او خبرو کلا چی حضرت عثمان یہ شہید کرے دے نکہ دقا دے کہ نبی علیہ السلام توقف نکولے او دا دی خبر تحقیق یا نکولے نو بس ورغلی وو دیر لئے نقصان بشویو جنگ او جگڑ بشویو پاگئی که خوبیار سکی گی کنا اللہوی تاسو پخپل پخپل کار باندی پیمان ہوئے چیزا ہم سوکڑو لیکن بیا او سنکی گی کنا دغه خبر راش او داغي پوره حقیقت نه معلوم داغي باندې عمل کول نه بلکې مخکې داغي تحقیق پوره دا یو داسې زبردست قانون دی چې دې سره ډېر مشکلات لری کیږي ډېر اختلافات ختميږي او ډېر د فساد او د فتنې اسباب ختم شي. یا ایو الذین آمنو ایمان والو ان جاکم فاسقن کچری راشی تاوستا یو بیتبارا سڑے فاسق قرآن و سنت پوصولو کی کلا دکافر پا مانا سر راضی خدا غیظ پر غزه کې خپل دلیل موجودی دغه سورې د پلامیم سجده کې ذکر شوی اپمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا مقابله کې یو بل سره ور په خطبه نمرات کافری چې د مؤمن مقابله کې راشي نو کافر مراد دیم نمبر د دې اطلاق کیږي و گناه کبیره والا کم یو بنده چه اغا چو غلی کئی گناه کبیره ده نمام غیبت کئی گناه کبیره ده او دوسی پاک دامنو خلقو بانده تهمت لگی قذف المحصنات یا محصنین دوم گناه کبیره ده نفاسق دیتا هم وی اخپل مانا ده فاسق او دا سی فاسق چی داغو پا حق کی دا مسلو دا ایمو چه ده بزمون نکی مرتکب ده کبیره چه کبائر گناو نکی کنا غلا شوا زنا شوا قتل شو سمر جدید آزی سود شو رشوت شو ده کبائر دی کنا صرف ده امام شافعی رحمت اللہ علیہ قول اغویلو چی خیر دی کی گئی ورپسی دی پا حق داغی عمراو کی ویلو چی عمراو بیا رستو د خلفاو نفس فاسقان شو حضرت عثمان شهید که قاتلان شو تاس نور غٹ غٹ گناو نیشو روکلل ناغی پا حق کدا خبر آن نور ایم مویلو چی دی بس نکی گی فاسقان دی ایمام شابی سی بویلو چی کی گی اور پس نور ایم مو کی بیا ایمام مالک و ایمام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ قولو چمن دی اور پسیو کنو اعاده به کې ان کی اعاده به کې واجب ده انور ویلو چې خیر دې تقیه پګشته الا انت تقو منهم تقا جو سميران دي مشران دي ابيات نه بلوا پور تکيږي بس کوي اور پسیمونځونه لیکن حقیقی خوال امداؤ کرنا خواه چی مندہ سے فاسقان و فاجران و فسن کی اگر کاقید سی مجھے کبائر نظان نس آتی کنا ان تجتنبو کبائر ما تنہون آنو مدہ دا فاسق مشہور مانا دا او دریم نمبر کے استعمالی گی اسے صغائر والو باندی چو سلے والو گناو نکی اگر تم فاسق ویلی شی مانے سی انہذا و خبر باندی اعتبار نشتا دا خبر بنا قبلی گی و شہاداتو کی چکم دا شہادت زیو ندی کدر روجی دمیاشت شہادتی کدر اختر شہادتی دغسی کدر نکاح شاہدانی دیکھے فاسق سلے نشی قبلے دیکن دیل بسی مسلمان متقی فرزگار چیغبان اس خاص اعتراض نہیں کرن قدلت فاسق استعمال شوے دیکن ادھر روایات زور دے دین دے خدای و ساتھی رسول روایات و زور دے چیزا پسکی نازل شوئے ہو ولید ابن عقبہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معید لار خوڑیر صح کافر لار خواہ صلی ہو چی نبی علیہ السلام باندی پا بیت اللہ کی دوخ لرے چولے ہو کنا ازی مواریہ دا غستی با او اغبیا دا فتح مکہ پا روز باندی یا پا یوم وقع باندی دغا سی قتل کلیشو رئی وستو او حضرت علی تیوی چوی نوری دا سی ندی قتل کلی جنگونو کی با قتل کی دا او دے دقا سی قتل کلیو او زیه ډیر مخلص سره ولید صحابی حضرت عمر په خپل وخت کې مقرر کړی والی حضرت عثمان په خپل وخت کې مقرر کړی والی دا غی په اعتماد روایت وی چې دا نازل شو ځکه چې نبی علیہ السلام یو قوم سره jihad کړو بنو المستلق نبیه وطا خواق بانده دیولی گو چی دا غین عوشر و زکاة را جمع که بل مستلق نکن دیو تولی گو چی دی لانو خواق داس دیولو کلی با نور با طول ساراو کن دلری نچی دی چاولی دن آخلق دکلی رووتو بخوشاله استقبال لپاره چې دا پیغمبر صحابی راغی کنه نو څنګه شي لیندي ور سره دا غي خدغه کارونو د چې لیدلی دینو دا وای چې دا ما پس جنگ لره واته تلاره نو واپس شو ولید اورغه نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې هغه خو زکات نه ور کوي هغه خو انکار کړی دی دیکھ صحابه کرام ہوئی چی بس وردو پی کنا نبی علیہ السلامی صبر ہو گئے مونگا وال معلومات کو چی دا خبر سنگا دا نوی چی حضرت خالد ابن ولید یولی گو او غدا سی وقت کی لڑ چی قوم تیزان نو کھولے بار یوزے کی پله سنار سو تاکړه وی وقت دو چې وګ کې خو دنه ما خام باندې راغې منځ نه خلق وکړو یو ساتو چې زماس کو تن باندې راغې بیا دې معلومات کول نو د شپې هم چې بدیلولو نو خلق با پتا جوړ باندې ولاړو بیا د سار باندې راغې دیوی چدا خو سمس خلق دیدا دی خو انکار نه کړی نو سار مال خو بیا دیخ کارا شو خلق خو آغا پی جاندو نو ریر تعجبی اوکو چی تسنگ را آغلی اوی بیا خدا ویدا سر آغلی ما تاسو آغا سلی اوی رو آغا واپس را آغی بی مونگا خدا استقبال را آغا تو امونگا دیر خوشحاله شو چې مونږ ته د نبی علیہ السلام صحابی راغی او د خدای بنده دلار نه واپس شو گوخ پوانو شو بدی با دی واقعا ذکر کلی دا او د ولید نه فاسق جوړ کلی دی او دلتا سورة فتح کی ذکر شو چو اللذین معاہو اشداء علی الکفار رحماو بینام تراهم رکعان سجدا یبتغونا فضلا من اللہ و رضوانا سمرا صفتو نیوکو فصحابی تفاسق ویلشی اللہ اگو صفتو نیوکو چنانا دا حدول دی کی فسق نشتا دے دا اگو دیر مخلصین دی نبی علیہ السلام صحابہ کرام دی ٹول یو شانتی ٹول دیکھ فرق نشتا دی ابن عربی وی دا دیر محقق سلے دی مالکی ابن عربی 500 کی تیر شوی دی پس 1400 دی 500 ہجری کی اگو ہی چی دا ما اولی دو تم فسرین دا خبری میں اولی دی ابن کثیر ذکر کړی ابن جریر ذکر کړی دی دا ما سره ډیر لوی شک پیدا شو چې دا صحابی دی او دیو ته فاسق وای ما ټول روایت وکاتو هغه کې یو صحیح نشته دی دا سی راویان دی په کې چې هغه مجاهیل دی مجهول علی ابن مدینی پہ رد کړی دی نسائی پہ رد کړی دی ضعیف او طویل دی سبق داسی چې دا غیر د نوم نشتا تجرح او تعدیل په کتابونو کې کاغذ امام زهابی کتابونه دي میزان اعتدال تذکرۃ الحفاظ د دینوم په کې نشتا کاغذ ابن حجر عسقلانی کتابونه دي تهذیب التهذیب تقریب التهذیب لسان المیزان د دې ذکر پکې نشته نو بس وی زوره سیدم په حقیقت چې دا روایت کمزوري منقطع دي دی باندې اعتماد نه دی پکار ها آیت نازل شوه دي الله رب العزت عام نم اغسته دي استاذ بچه اعتماد نئی او هغه معتدل نئی منصف نئی ثقه نئی رب خبر باندې عمل مکاوي سوچي هم مفسرین کیو مفسر خازن هغه صحیح خبره کړی چې هغه وی ولای ظن بالولید الفسوق په حضرت ولید رضی الله عنه باندې د فسق ګمان نشی کې دي او صحابي دي ډیر معتبر وسنګ خلک وي دا شان نزول کار دي چې شاولی الله رحمت الله علیه وي چې اذر الاشیاء په قران اشیان نزول ډیر نقصان شي په قران کې شان نزول دي نو ډیر نقصانات دي کنه ښا پدیده کې دانو ما غستل ندی په کار کې د فاسق نمراد ولید دی زګا صحابي دی صحابي فاسق نشی کې دی اخو عادل وی ثقی معتمدی نمراد کنا هر څوک چی ښا فاسقون قران نکره ذکر کړی دی او دا غوا خبره نکی بل کې تر قیامت پورې الله یو قانون بیانې چې مؤمنان هر وخت کې چی تاسو خبر بسو کروڑی کنا کراشی تاستا یو بیت بار سلے بینبا ان پیو خبری فتبینو دیر تحقیق کوئے دیر تلاش کوئے اگا خبر معلومات کوئے او سمدستی پی عمل مکوئے دنیا کې ډیر شرونه او فسادونه دي نه جوړ شو کنه چې وسړې براشي اتا تبکینی ګورپلانی ځاسه خبره کوله اما وتوي چې ګورې خدا سره نه دی او خدا نو دې هم بس بلډ پريشر هاي شوی نو دې توقف نه کوي سوچ او فکر نه کان راخلي ها ورګوي د دپا هغه ما تاسو کنځل وکړو چې زه وته داغه نه زیات کوم دا ډیر خیخ مرگرتی آگانی خوخ دوستان پدی باندی او بلی علماء علماء اکثر داست لیلی شیخان پدی باندی او بلی نارو بدی چی تالیب را آگئی که ناست نو خبری اوکڑی چی راگو خدا سی خبر کولا او دی آیات دا سی مانا کولا او دی حدیث دا سی مطلب بیانو استاسو نمونگا دا سی او ریدلی دی دا فاسق انسان دیخوا زکا چی دا غیبتو کن او غیبت خو گناه کبیر دی پا دی فاسق شکن خوا کچو غلی اکلا نو گناه کبیر دی که غیبت اکنو گناه کبیر دی ولی غیبت دا غیبت ہوئی چی ذکرو کا اخا کا بما یکرهو چته دی خپل ور مسلمان ذکر داسې وکي چې کچره هغه وینو بد به ګڼلیو او انشتا دې تغیبت ویل شي ردی تولې راولې وی په دې باندې ډیر کار خرابي ګډیر او قران دا واخله دا حکم نازل کړي چې اس باندې کتا سو سورته حجرات پدریم قانون باندې عمل وکړو فتبینو تبین ډیر خشه تحقیق ډیر خشه چې ورګه ته کې نه پارام سړیا ولی زمونږ خپل ولی روانه ولی زمونږ جماعت روانه ولی زمونږ تنظیم کې نقصان پیدا کې ولی مرګرو کې اختلاف پیدا کې سور مرګري دي کراچۍ ډاکا هو راغونډي کینا ولی بس دغا تو تو میمی دا دی دیو بل لجدا کری دی اجی کل مخامخ شی نو بیا اسنی نو چه علماء زانتوی دا قرآن دعوا کئی او غی پی عمل نکی نو بلو پی سوکو کی اول خواه غیر پا دی عمل پکار دی چه سوک دا مرگری خبر او کی وی گورو بس بس نورت نغیبت جوڑی گی او مونږ به دې معلومات کو هغه سره نه دی راولل کدا موبایل نمبر ملاو کا اوس خوري آسان ده الله زم رسولت راوسته هغه کوم خلق ان تصيبوا قوما بجهالتن او برسه تاسو یو قوم ته پنا پوي خبر بنئے علم بدرتا نئی چگنی دا قوم زمونگا دشمن دے دے قوم گنے انکار کردے دے دی مرتد شوی دی اسی اس بنئے و بس دا اس طبع علم نئی ہو وروشے پی فتصبیحو علا ما فعلتم نادمین و بگرد پا کاربان دے چووم کو خپیمانا بیا بلا سمروڑے گوتی او پوکے چې دا هم څه چلو کا دا هم څه چلو ډیر داسې شوی دي کنه دنیا کې نو بیا هو د لګ ګنا نه څومره لوی ګنا جوړ شو د لګ نقصان نه څومره لوی نقصان جوړ شو دښمنه په دې زیاتې شوی دي ښا پس وړې راوړې نو که څوک پکې د صلح خبرې کوي هغه روان شي د دې خلق دا کار دی بس دې د قرآنو له ورو سکار نه ښکار یو په لوه خلق کوشش کوي جرګې وکي مشورې وکي چې دې دوه تنو کور روغ شوي دې دوه ابل په پکې شیطان دا کار کوي هغه نه فریدي روغې تکنه الله وی تاسو په خپل سوچ او فکر کوي نو تاسو ته نقصان نشي رسولي ښا او بگر دے پا کاربان دی چووم کو پیمانا دا قانونو کنه خواه کله با صحابه کرامو کیم دا سیو ولی طبیعتو نئی کنه دیر قسم قسم نغیب نبی علیہ السلام لا ترغیب ورکاو چیر بس تو امرو کا ستا حکم تپاتی دا تا حکمو کا مونگا پہ انتظار یو مونگا پتم یو مونگا ستا نبی علیہ السلام میں مجبور کاو پا دیبان کا مالا رب العزت ہوئی چی دا احترامو کے دا قدرو کے دبان دا خپل خبره او خپل حکم ممنع ہوئے دا تا گورے دا تا دا اللہ طرف نا پورا خبر رازی نو چی دے سوئی نو پاگی پس بتا سو پاسے دے ما مجبورا کوئے پا دی خبرو باندخوا معلمو اے خلقو زان پوکے پا دی خبر باندے اے خلقو علم دیر قیمتی شیدین وعلمو سمانا یعنی علم حاصل کے علم دا قرآن چی ضروری خبری نو قرآن اے پتی جملہ باندے ذکر کی چی وعلمو چوگر علم دیتا ہوئی چی دا قرآن دا تسوائی نو پوش اے پتی خبران نفیکم رسول اللہ چی پتاسو کی دا اللہ پیغمبر موجود دے خطاب چاہتا دے صحابہ ہوتا ٹول خطابات تھی کناغی تا دے قرآن چنازلے دو مخاطب اغو نفیکم اے صحابہ کرامو تاسو کی دا اللہ پیغمبر موجود دے ٹول خطابات دا قرآن دا غصیدی خوا کنتم خیر امتن اغیتے بھی لی دا نور خوبا گرستو بیا طبعان رازی او بریلیان دیتا نگوری نو اگی دیتا نگوری اگی اگر افیقو میوی دی منکی موجود دی منگو تا پو مسلح زیپری دو ڈڑی تشو وی ڈڑی تکی گی سلح خرستو شکل مسلح آگا تا پریدا چی پا آوا پسی منز که ندیو تا یو گوٹ پریدی اید بی ادب ایخا اذین دلیل نسی چوک ورا اللہ ندی ویلی چی فیکم رسول اللہ تاسو کدا اللہ پیغمبر موجود دے کنا میں خلق ولی گمراہ کہے تو شیطان کار ولی کہے دا خواغی سر خطاب کئی صحابو تو ہوئی چی تاسو کدا اللہ پیغمبر موجود دے یوا ہاں کتوئے چی وز خواغی نشتا نو چې وس نشته نو د آیات په مطلب ځان پوهک کنه هغه دا دی چې کچره مطلب د آیات داسې وی لکه ته چې وې چې مونږ کې د پیغمبر ذات موجود دی هم ادي وسره بیا خبره نورم خوګه کی ښا ذات با برکات حضور پوری نور وګوره قرآن ویلی چې دا کار مکو کنا لا تقولو راعنا راعنا موائی کنا دا الفاظ شرکیو نخو اللہ من نکلوی چی دا سبا نوائی نا دا حضور کم دے و پوری نور کم دے و دا دیسا اکلا پا که غزان دا جی حق پرس ہوئی کنا دا غید خلین امرو خیجی یہ دا خدای بند لکیر کا فقیر مجوڑی کنا الفاظ تا خیال کوا چدا چر دا قرآن کی سنت کی راغلی دی حضور پوری نور او یا ذات با برکات ذات با برکات خدا اللہ ذات تے تبارک اللذی بیده الملک نولی خام خاستر کی پٹے کرنے تب حدیث سے جواب کہے نو ایک استا خبر صحیح ہے کنا نبی آبا قرآن دا سنوی لچی فیکم رسول اللہ بلکی ویلی بیو چی فیکم محمدن دا غنم خود آگا دیکھا رسول یا خصیفت تے نو رسول یا ذکاوی چې ذات یې نشته او صفت یې شته، ذات یې د دنیا نه تللی دی، رخصت شوی دی، لیکن سنت یې شته. رسول الله سمانه تاسو کې د پیغمبر سنت موجود دی، نو بس مونږ هم منو چې خبره سمه یې، نو مونږ هم منو روانه خبره اوس نه شي منلی. کنی بیا وته قران ته به د قران تعبیرات ته نه ګوري، دا خو په یو لفظ کې څومره کمالي پوشه چې بهشکا په تاسو کې د الله رسول موجود دی، ارستو بعد د سنت موجودی. نو چې د سنت موجودی نه هم با دا غي خلاف نه کی، کله په خپل موجود دی نه هم دا به ادبی باندې کی. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، کدی ستاسو تابیداریو کی بالفرض نکئی، لو یہ راوڑ دی بالفرض کستاسو تابیداریو کی خبرو منی پڑیرو کارونو کی چتاسو وطوائیں لعنتم، تنگ بشینو پریشان بشے جن بدر بانی تنگ شی، زکاہ جون چې د سنت خلافی کنا هغه ډیر لن تنگ جون دی، معیشتن ځوان کن ډیر لن تنگ جون. کله ستاسو تابعداریو کې پډېرو کارونو پډېرو عملونو کې متا صبح مشقت کې پریو زه متا صبح مهنت کې او په پریشانۍ کې واقع شه. لو یطیعکم سمتلم، کدا هغه په وخت کې نو هم چې ډیرو باندې نبی علیہ السلام ته نور نور سحرز کاو کنه عرض به وته کاو چې کدا کاردا سوي شنو خوي، کدا کاردا سوي شنو خوي. نبی علیہ السلام با هغه خبر اوري دا خو لیکن عمل یې په نه کاو کنه، ځکه چې ضرورت نو دی خبرې ته چې هغه موجود دی، زه بل چا مشورې ته اجازه نو هغه ته حکم چې دې سره مشوره کوا کوله به مشاورم فلم هغه سره مشوره کوله، ځکه هغه کې تعلیم او سنت چې دا ځکه کوم چې رسو زما امت یې په عمل کې راول چکار چې نو مشورې نو اوی کې خیر او برکت دي. ما شاور قوم الا هدو لاحسنها، او كما قال حديث کرام چې کوم قوم مشوره کړی دا غری تعالی رب العزت ډیر بهتر فهم ورکړی دی چې دا کار اوی کې ډیر مصلحت واقع شوی دی. دا خو د پیغمبر سنتو چې هغه مشوره کوله، خو لیکن دا نه چې غیبه نبی علیہ السلام ځان ته تابع کو او خپل خبره به په مناوله، که چېر داسې به وشو نو قرآن کې به حکم راغی چې نه تکلیف مو رسوی ده ته. دا خو د منافقانو کار دی چې یؤذون النبی ضرر رسید الله پیغمبر ته، تاسو به ضرر نه رسوئ. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، کدی ستاسو تابعداریو کې په ډیرو کارونو کې کا کارونه د غمی او کدو خادای او دی وی چې زړه تاسو چې کوي د غم خدا کنه دغه سیم خدا نکاح خیر درستو تړې او ډوله مخ کې اوسه. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، او یا ولی ما مخ کې وکه لو یطیعکم فی کثیر من الامر، یا جنازه یې سره کې سبا ته بل ورځ ته چې پته وي لګي چې خوشبوې دې ذکر نه زی. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، دا ټول خلق په مشقت کې نه دی واقع. یا رستو خپې مان نه چې دام سوکړه یا رشاوی و سنت کې هډیر برکتی کنه خپل مړی مو شرماو یار تاسو ته وی چاوي چې کله کوي مړوي دیوي چې برف راولایم چې چا پیرو ته کیدو او خلق عمر پورې خان دي یار او دا تاسو کارو تاسو پلارو دا تاسو موروا نو خلق داسې کوي چې کلی تا عمرانو دا جایز دي تاسو په نسبان یا او یې خو مو چې د بار نه او د هنګ کنګ نه به زی راځي نو یې خو مو ته نو دام سو دا خدا سي مریض دي چې ډاکټرانو یې دا بني سارو لا یوتیو کوم پی نو خلق په خپل مبتلا دي د سنت خلاف کوي په مشقت کې واقع شي په مصیبت کې واقع شي ورستو بیا په ایمان نه کوي ولكن الله حبب اليكم الايمان لیکن الله تاسو بچکړی یې ولی تاسو ته ایمان ډیر محبوب ګرځولې حبب اليكم الايمان تاسو ته ایمان ډیر خو کړی دی د دنیا نه د دنیا د رسم او رواج نه د دنیا د عزیز ولې او د غم خاده او د رشتہ دارین خلکو ته دغه خواګ دی هغه ویره مونږ د غم نه خرابې الله رب العزت وینا صحابه او داس شان نو هغه زړونو کې الله رب العزت ایمان خو کړو د ایمان خبرې د ایمان عمل وزینو فی قلوبکم او خیستکڑے دے دا ایمان استاسو پزرونو کی تزین زینو فی قلوبکم یو طرف تے داوی حال بیان کو چو صحابو دا ایمان سره ډیر محبتو او قانون خدا دے چو ما تشاہونا اللہ انشاء اللہ د بنده فیصله رستوی الله فیصله مخ کی هدي په زړونو کې دا ایمان ډیر خوګو نه دا ته چا خوګ کړو الله دا خدا وکړو حبب الیکم الله او ته ایمان ډیر خوګ او محبوب او ښکارا کو نو به زوی وسره خود محبت ساتم پر پسې وی وي وزینو فی قلوبکم ایمان خو چالی دل نه دی ورګه قیامت کی بیا وینو کنا دنیا یو سوګ نشیلی دی الله رب العزت وای چې دا ایمان تمره کوله نو چې تاسو دلتا نه نوته نو ډیر ښایسته شي لباس بدل ک ډیر ناشنا لباس واچو ولی سوره نور کی ویلو کنا چې فيها مصباح د مؤمن مسلمان په سینه کې چراغ بل دی د ایمان دی المصباح فی زجاجه چراغ واسه فن نه کوي پس هوا یې کله داسې کوي کله داسې کوي کله داسې کوي حرکت کوي او په تزلزل کې کنا او چې کله شیشه کې بند شي نو باز یو قرآن عزیات شی بل پا امن شی حسن و تحاصل شی نشیشه دا مومن زلطا ویلی وان چی دا ایمان چی دا زلطا راغی کنا لکه جراغ چی پا شیشه کی بان کی اور انه ڈبل شی دا سی چل نوزینو فی قلوبکم خیسته که دا ایمان ستازو پزرنو کی وکرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان او ډیر بدی احکار کتاب تاسو ته کفر سره دې نه چړي روهم پکې تیر کړو ها مرګرتیا مو سره کړو ډیر زمانہ خو چې کله الله ستاسو زړونو کنا تاسو به ویچی تاسو ویچی مونگ تا کفر داس دے لکا جہنم تا جدانگی داس بد را تخکار بخاری کی راضی کا نا دم رو تا بد خکارش دا ہر مسلمان داس چیلم ورطا نئی خبر نئی ناغا کارو نکی دا کفر و شرک او کله چې په پته پوشي خبر شي کنه بیا ته دومره بد ګوري ځان پورې خاندي چې دا ماسه کولو کله په ځان لعنت وي نه خو نه یې کنه کناری نه یو کزنا نه یو څنګه کله کله زمونږ دې درسونو ته زنا نه راشي دا غی غاړې نه یی تلس بیلې دې غاړې نه آیا راغلی و چې بیانونه واورې ته درسونه واورې ته حیران شو وی چې زه دا غی سره هر کال په ممتاز نمبرو باندې پاس شوم ممتاز او زه خو اوس خبر شوم د ایمان زه خو اوس خبر شوم د قران اسی ممتاز مال وایجت تا ممتاز حیثیت حاصل کو تا پلانیا اللي خيدر غناتو خاف يخذتو او نراشي اجزان ابياوي چه مونگا خواسي وقت تير کو مونگا خواسي عمر خراب کو دغتا عمر ضائع کولوئي کنا چه سبا که دي ایمان نخبر نشي تعمل نخبر نشي سنت مقام نپی جنی شرک و بدت نپی جنی چه دا سبا لیادا ندا بکراشي کنا شکر بیاوم چلا رب العزت ولا مخه کی او اخری خاتمه خشینو ډیره بهتر کر رہی لیکم الکفر بیا وی خلق ته ډیر بدګوري موږ یې پرې د خیر دی ری پوشا کاری پوشا تا بدکلی دی چې خو خبر وی چې دی پلوم ا درسونه کیږي او قران ویل شي کنه او ته بیا پلا اپل اتلی گواری چه صدی اصرا کردی وکا خلقو سا اصرا کردی نبی آو تغیر بدگوری والفسوق او دو سنت خلاف ورزی تی دو فسوق وی یا اغا گناهونا و جرمونا اغا بدعمالی دازی شیطانی کارونا دو گمراه کارونا دا سمرا چی گور دا خلق پک روان دی فسوق دی تی دو فسوق وی لشی والعصيان دیتنا فرمانی وی د سنت خلاف د سنت او خلاف د پیغمبر دا ته ډیر بدخکاری ښه ته د قران اوس دکړی دي چې توحید او سنت سے محبت شرک او بدعت سے نفرت دا دې کړه دې د پاره کو سو کوی چې دام د ځان لیکلی وې ته وو بس اشاعت چره ده زان خبره نکی اشاعت چکره خبره کین ده قرآن و سنت نبی کی تبا نی خبر تا تاو پتا نی وغی تا خوال اللہ رب العزت پا کی رنا کری ده کنخ نده تعریفو که ده صحابه کرامو چا خدا سے خلق ده حتا سلو گیانو پاگی پس بدر دوائے ده صحابی نوم فاسق جوڑ کرده ده تک دا قرآن نوی نو بیا کار خراب وخوا معاملہ ٹولا گڑا وڑا وخوا نو اس پہ قرآن حکم کئی فتوہ کئی چولائی کا عمر راشدون بے دینا نکی دا کنا خوا چولائی کا عمر راشدون بلی دیپا کی دارا ہو باسی دمرا نپوئی ویننا اللہ جی صفت کرے یا سورہ فتح کی یا دلتا کی یا نور سورتن کی اللہ خواہ وقت ٹک دا چیغا وقت دی دا سی وو چسنگا قرآن ویلی دا خروس تو بیا خواہ لکا اللہ تا پتا نوا کنا چی دے وروس تو گڑ وڈ کی گی او چی ما نازل کری پا قرآن کی دا دی صفتونا نداوت نبیہ استلوانی دکا جی روس تو دی گڑ وڈ شو گمرہان شو تو دمرا یو سلی نکوی چلی رب العزت کلی او بندتا پا قرآن کی تعریف وکړه هغه ته متقی او صالح او مخلص وي بس هغه بیا تر قیامت پورې هم نه لري کیږي دا اوس خبره ده یره چې علماء یې نو دا خبرې تام پکې دی ویلې کنه چې نا هغه وخت کې خو ټیک ده چې الله کله قرآن نازلو هغه وخت کې سمو دا خو د نبی علیہ السلام د وفات نه وروسته بیا دی یو بل سره جګړې مګړې وایخا دا خو ته یو خبره کوي دا خو ته په الله باندې رد کوي چې هغه ته صفات او چې دی وروسته دا سکیږي کني د آیاتونو وینو نازل کړي ښا دا د مفسرینو کار دی فلان ابو العزت وی اولئک هم الراشدون حق پرست دی هدایت والا خلق دی اخلاص والا خلق دی استقامت والا خلق دی دی که بیا تبدیلی نشیرات لی سنگ چی ده بدر والا پا حق کی ویلیو چی نبی علیہ السلام وی چی اللہ رب العزت دیتا اطلاع اکڑا چی اعملو ما شیتم قد غفرت لکم چی سوم خوخینو آگا کوئے ما بخلیے دا حدیث دکھانا تو پا دی کم ہوئے چی آگا طویلیو خودی رست بیا خراب شو نا اللہ چی خبر ہو کی نا آگا تداغی علمی چی دا دی دا حالت بنا بدلی گی دا دی دا اخلاص بنا بدلی گی دې دا صلاحیت او قابلیت باندې بدلیږي دا ودی تر مرګ پورې دي سره دا دې جواب ني دا جمله ذکر کړه چې اولایک هم الراشدون په دې باندې اعتراض نه کوي دا خو راشدین دي مهدیین دي هدایت ول خلق دي او دا دې کمال نه دي فضلا من الله و نعمه دا دې وجنا چې الله په فضل کړي دا فضل دی تحاصل دی دا اللہ طرفنا او نعمت و تحاصل دی دا اللہ پا علم کی دا دی قابل دی دا دی خبری چلا دی ترشد او ہدایتو کی فاللہ علیمن اللہ پوئی بار سبان دی بار حال پا ماضی او پا حال او پا استقبال حکیم اور کار دا اللہ دا حکمت تی ہر کار کی حکمتی کنا کمخ کی دیو شانتیو اغیی کم دا اللہ حکمت او کرستو دا اغیی حال بدل شو او دا اغیی نداس خلق جوړ شو چه دا دا چا پا خیال کرات لا تا دا ابو بکر او دا عمر او صحابہ و خلفہ پا خیال کرات لا بولی چی جنگ خندق کرا گیر شو کنا نمنافقانم دقا حبر اوکڑا ای گورا ای خوبو نوینی چې د کسرا او قیصر خزانی با بیت المال ترازی او یو اس دور انشی کولی چه زان چرتب د کافران نبچ کی زان نشو بچ کولی خندکونا کنستی دی او پسوری اکوڑ که ناسیو زان نشو بچ کولی ادیوی چه دو با ده کسرا او ده قیصر خزانی او دا گو منافقان با دا خبری او چې لږ وخت تیر شو نو هغه رښتیا شو حضرت عمر په وخت کې د فارس او دروم بادشاہي ختمه شو هغه لال جواهر خالد بن ولید حضرت عمر ته وایي چې ځان سم کا سامان دراوي او داغه په لاس فتح شو کنه او یې خیو ګورا لوی پړ پړای لیکلو چې دی کی دادی دی کی دادی دی کی دادی اسنه چته په لارې پکې سو غبن راشینان اقا رالو او چې څنګه راورسېدو نو اعلان یو کچ راځه نو فقرا او مساکین او غربا او یتیمانان رالو وی تختو پیدا غ دولتو الله ذات عزیز په نور له چې دینه دولت جوړ شي دا خو د فقرا او مسکینانو کار دی د خلفاو دغه کار چې هغه وی چار شی بخپل زیاتر سه امانت بخپل حقدارانو لور کئ مونږ د دې لپاره ته مونږ چا سره دښمنی نشته دی عداوت نشته دی ته چا تخت او کرسی ته نیو پتما صرف دا کو چې امانت خپل حقدارانو ترسو بس او غورا سیدو